de ce începe Kiss Kiss in the Mix. Salutare, bine v-am găsit, superbă zi de miercuri. E miercuri azi? Da, e miercuri. De e miercuri, da, atunci hai să mixăm, să facem nebunie pe radio. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Așa încât DJ Young și Olix cu Olix la butoane astăzi. Astăzi este timpul lui Olix să-și ia revanșa. Așa, domnilor și domnilor. Da, deja ne-am încălzit aici în studio. Am dat drumul la aerul condiționat ca să nu cumva să leșinăm timp de 4 ore. Afară este o vreme foarte, foarte frumoasă, foarte caldă. Am înțeles de la Ovidiu, care l-a înțeles și el la rândul lui de la televizor. Da, că se anunță a fi vara asta cea mai călduroasă vară din istoria omenirii. Deci nu știu ce o să se întâmple. Vedem dacă după, rezistăm. După ora 19 alături de noi vine Delia, Delia Matache. Și ce să vă mai spunem, așteptăm și mesajele voastre, desigur, dedicații. Cât mai scurte mesaje, cât mai scurte, oameni buni. Și dacă e posibil, cât mai haioase, la 0722 20 60 20. Yo! În caz că n-ați înțeles, intrați pe kissfm.ro. Ce mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Chichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa la moda sotto luna. Come da venen cave di I love you. Kiss, kiss in the mix. Papa l'americano. La Kiss Kiss Remix și la Kiss FM în general. O piesă pe care am difuzat-o noi foarte mult și așa ușor-ușor am făcut-o hit, nu? Da, după ce m-a certat Ovidiu ieri, astăzi trebuie să vă spunem că avem podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Aveți toate emisiunile! Bravo, Olic! În sfârșit avem la zi updatat podcastul emisiunii, adică înregistrarea pe care o puteți downloada. kissfm.ro/kkm. De asemenea, pe site-ul kissfm.ro aveți galeria cu poze cu artiștii care au fost invitați în această săptămână la noi la Kiss Kiss in a Mix, adică Luni Fly Project și apoi Sunrising împreună cu Starchild. Ieri a fost Elena Gheorghe, iar astăzi desigur o să scriem și o să punem poze, da, cu Delia. Delia, care vine cu piesa nouă pe care o știți deja de la Kiss Kiss in a Mix. I see the sunrise. Da, foarte, foarte tare piesa. Vine și Delia invitată în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. De asemenea, avem blogurile noastre, domne, cum se poate, ovidiusenescu.ro, olix.ro și avem site nou, www.aisadjyoung.ro. Foarte simplu, aisadjyoung.ro. Ușor, ușor ne pregătim și pentru dedicațiile voastre, dar asta se va întâmpla peste câteva piese. Până atunci, 2, 3 și premieră. Premieră, atenție. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Avem remix nou-nouț la Alex Velea, Don't Say It's Over. Remix semnat Alexino. Alexino, era să zic Red Rose Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix If you hold my hand, I will take. Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, desigur. DJ Project împreună cu Giulia Regrete. Mie vine să-i spun tot timpul Regrete, nu știu de ce, da, da. De fapt este continuare, eu nu am regrete, e continuare de la... Hai să vedem primul rând de dedicații primite de la voi. Salutare, vreau de Kiss pentru toți ascultătorii de Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix și pentru Olic și DJ Ian și radio numărul 1, Florin din Petrila, desigur. De la conservă pentru Antone, ceva de la Mafia, super! Sunteți stați, zice Alice din Giurgiu, mulțumim mult de tot. Poliția Română dedică și ea, desigur. Ce faceți, cumpicii mei? Vreau și eu să dedic toate melodiile din această seară tuturor chisomanilor și prietenilor mei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ne pupă și ne iubește de din Vâlcea. Alex și tataie, vrea cineva, nu se semnează cine. Cineva care ne trimite un banc, desigur, ne-a venit de bancuri acum. Da. Aș vrea să fie în primul rând pentru voi și pentru toți ascultătorii. Vreau și melodia nouă cu Mosano. Ne salută Mihai din Dâmbovița, o să fie cu siguranță. Așa și stai să vedem. Salut Kiss, vreau și eu melodia Mamacita. Și salut pe toți cei care mă cunosc, a fost, nu? Mai avem și Mihai din Constanța care ne salută. E vară, e soare, avem senzație, suc și stăm la soare. Prim de Kiss Kiss in the Mix. Crispy și Denix salută toată gașca și prietenii din Gavoș City. Best Radio, yeah, super. Ok, come on. Ce piesă avem în setul de astăzi? Avem DJ Dark și Sony Flame, după care Alon Rondans de la Stromae, sau cum l-o chema pe băiatul Stroie. Stroie, DJ Stroie, cum zicem. Ia zbora 19, împreună cu noi vine Delia, Delia Matache. Acum avem în continuare 40 de minute neîntrerupte de mix. Yo, come on. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Jump up and get started. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Shots on testify me live illegal. Playing me no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. And let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Your representing Red Club Production. Boom! We are making them a

Kisses, You're the Best, Elena din Iași. Elena, da, l-am pus deja, a fost. Salutare Kiss, Young și Olix, aș dori și eu, dacă se poate, DJ Big Eye, Special Bonito, o să râs, tocmai urmează piesa asta. De la Voicu pentru colegii din camera 112, etaj 1, Corbel, la școala de poliție, Câmpina, ok. AMR 16, în fiecare zi o să ne nebunească cu AMR, să știi. Până ajung la 0. Sunteți foarte tari, voi alungați tristețea și plictiseala. Mi-aș dori tare mult dacă ați putea să mai difuzați mixul cu Rihanna, Rude Boy, Monica din București. Ok, vine cu siguranță. Urmează. Și încă unul. Salutare băieți, sunt în trafic, vă ascult. Aș vrea să-mi spuneți cum downloadez remixul vostru la Rihanna, Rude Boy. Nu este remixul nostru. Vă rog tare de tot. Sunteți cei mai tari, Ghiță din Homorog. Păi poți să-l iei direct din set. Intri pe kissfm.ro/kkm, downloadezi podcastul în orice zi. Nu știu, că în ultima vreme sigur este în fiecare set, în fiecare zi piesa asta. Și de acolo faci ce vrei cu ea. Da. O să fie și piesa în câteva minute. Am observat că vă place din ce în ce mai mult. Văd mai sus un mesaj din 6 bucăți. Oameni buni, încercați mesaje cât mai scurte ca să reușim să citim tot mai multe dintre ele. Ok, continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, Sun Rising. You move like gold, turn up my radio. Kiss FM, you must know, you have it all. Kiss, kiss in the mix, come on. Kiss FM. Yo. Kiss, kiss in the mix, kiss, kiss in the mix, kiss, kiss in the mix, kiss, kiss in the mix. Everybody, link, link, link, shot, link, link, link, link, link, link, shot, link, link, link, link, shot, link, link, link, link, link, link, shot, link, link, link, link, shot. Girl, when you're moving. Thank you. sente o meu coração. Nós tanto amamos. Quero beijar bonito. Eu quero beijar tanto. Como se sente o meu coração. Nós tanto amamos. Inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. Dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. Parplay, I have the world, la Kiss Kiss in a mix. Ne pregătim ușor, ușor pentru ziua de 1 iunie, care se întâmplă marți. Tot marți o să avem și pe Ina invitată în studioul Kiss FM. Dar până la invitați, avem să vă prezentăm o pastilă. O pastilă drăguță, haioasă, făcută de colegii noștri. O să le toți auziți zilele astea. Adică de 1 iunie și în zona aceea a dat de 1 iunie. Când, desigur, Kiss FM dă din nou mintea copiilor, nu? Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Am intrat în ora 7. Așteptăm și invitata, care întârzie puțin, cred că din cauza traficului infernal din București și de pe podul vestitul pod Grand. Hai să vedem ce derichisuri am mai primit de la voi între timp. La 0722 20 60 20 am un derichis pentru prietenul meu care face 15 ani pe 30 mai, de la Adi din Sighișoara. Ok. La mulți ani, la mulți ani pentru el. Bună, băieți, pentru Bondar, ești raza mea de soare care mă trezește în fiecare dimineață cu multă căldură. Te iubesc, bebița Roxita. L-am avut și ieri, că ziceam cum e să fie un Bondar o rază de soare. Bună ziua, vreau un derichis pentru toți cei care mă cunosc și pentru toate fetele singure și pentru băieții din radio. Zice Costel. Nu mai pot, deci nu, trebuie o Batistă. Salut, băieță, dedicație pentru prietenii mei de pahar, Goro, Marius, tot Marius, Bistrița. Mai ușor cu ceaiurile sunătoare, dacă începeți de ziua, ce o să mai faceți noaptea? Sunt Laurențiu din Pucioasa, vreau să dedic toate piesele, toate melodiile, pentru frații mei, Ciprea și Coste, și pentru prietena mea, Ticuță din Fien, vă mulțumim mult. Mulțumim mult? A, mulțumim mult, ce atât. Bun. Am o dedicație pentru prietenul meu, Daniel. Vreau și eu ca toate mixurile din această seară să le dedic pentru două puncte. Toți colegii mei și pentru toate colegele de la servici și șefa mea, semnat Laurențiu din Pucioasa. Vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Să știe. Bun. Avem un mashup chiar acum între Cat de Luna și Black Eyed Peas, Wine Up My Humps. It's summertime. Yo, come on. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Știți că o să fie cea mai călduroasă vară din istorie, da? Pregătiți-vă! It's summertime! Just wind your body up.

Yeah.

și 29 de minute. Mâine avem în premieră lansarea primului remix pentru piesa asta. Aici și DJ Young Bunny. Un remix foarte tare, Sugar Daddy Sweet Mix, cu ei, cu cei doi Sugar Daddy. O să aflați mâine despre cine este vorba. Mare secret. Invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Dedic toate melodiile din această seară pentru puiul meu cu mesajul Te iubesc mult pui. Sunt și mai tare, vreau și melodia David DJ și Donny Temptation. Bună Kiss Omanilor pentru toți suporterii vasluieni din autocarul 3. Forța Vaslui v-am pupat. Salutare băieți, trească Kiss Kiss in the Mix. Fly Project Mandalaj dori, dacă se poate. Țineți-o tot așa, ne salută Dani. Și încă unul salut băieți, sunt de cei mai tari. Puneți un mix între, dintre Ina și No Limit și Ten Minutes, vă rugăm. Am avut, da. Le-am avut pe amândouă, să știți, nu? Da. Domnul Ionuț din Brăila chiar au fost ambele piese. Dar nu mixate între ele, adică... Adică da. Mashup. Cum ar fi mashup cu două Queen, piese, nu? De la același artist? Mesaj scurt, you are the best. Seminează Ana Maria din Câmpia Turzii. Da. Ok, înainte de a sta de vorbea cu Delia, invitată live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix, să punem piesa ei, nu? I see the sunshine, bine, de fapt nu este I see, este doar atât Sunshine, ascultăm chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, după care vorbim cu Delia, normal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. I see the sunshine. Delia, Sunshine se cheamă. Chiar ne întrebam acum câteva săptămâni ce mai face Delia, ce mai zice. Bă, n-am mai scos și ea nimic de mult. Uite că avem piesă nouă pe care noi deja o dăm la Kiss Kiss in the Mix și acum o avem pe Delia invitată live în studioul Kiss FM. Hello! Bună seara, bună ziua, ce... Nu se bună știe. După amiaza. Ce-o fi? Da. Delia răgușită ca orice artist care cântă live. Normal, dar bine. Este timbru deja puțin schimbat. Știi că nu pot să mai zic că e răgușeală, că... Deja asta e timbru tău, nu? Asta e timbru, da, dar pot să cânt, adică... N-am ce problemă, da. Știi? Ce mai face Delia în afară de piesă nouă? Ce face Delia? Cum e? Delia o duce bine tare. Suntem convinși. A venit de la plajă. De la plajă unde? De la plajă din fața blocului de pe... Mi-am pus acolo ceva și ți-ai am... pus pe bloc solar? Nu pot să zic, am făcut o improvizație frumoasă și am făcut plajă, am făcut și o baie. Aha, frumos. M-am simțit bine, așa că nu o duc rău în mare, știi? În mare sau fără mare? Marea mai încolo. Că fără mare, din păcate. V-am auzit apropo de 1 mai și mi-a părut rău că nu sunt acolo. Da, ne-a ascultat eram în sâmbătă respectivă. Da. O să ai tot timpul să vii acolo la vară. Suntem peste 2 luni prezenți în Costinești, în Mamaia. Nu, deci închipuiesc cum m-am simțit. Eram în mașină, mergeam spre un concert, înspre zona Craiova-Caracal și vă auzeam pe voi, știi, cu super agitație și super așa, aproape că auzeam valurile, adică nu... Nu, chiar se auzeau valurile, dar doar atât, că de intrat în ele n-aveai cum, era prea rece apa. În schimb, vremea foarte, foarte tare la mare. Weekendul ăsta, vreau să zic, ce de 1 mai. Bun, întrebarea era mai mult retorică, pentru că noi știm, cel puțin din presă, ce face Delia și mai apare câte o bârfă, câte o ispravă, câte o nebunie. Și din presă aflăm, dacă e să ne luăm după ce scriu dânsii, că eu nu prea fac nimic, fac. Cei din jurul meu, în schimb, fac foarte multe lucruri și au grijă să îmi asigure acolo un articol, știi, în fiecare zi. Da, nu, e mult mai simplu să suni un artist, să-l întrebi ce mai face decât să te iei după ce scrie în presă. Să-l întrebi adevărat sau să-l inviți în emisiune, adică... Da, sau să venim aici să povestim sau să dezmințim anumite lucruri. Astăzi lansare de piesă, să zic așa, lansare impropriu zis, că noi deja o difuzăm la Kiss Kiss in the Mix. Zine de piesa asta. Compusă made by, ca să spun așa, Gabi Huiban, îl cunoașteți? E... Chiar m-a întrebat toată lumea, de ce se numește Sunshine, că nu prea e vorba de Sunshine, decât la început, știi, trebuie să prinzi piesa de la început, I see the sunshine in your eyes. Pur și simplu ne-a plăcut pentru vara asta să fie destul de summer și să fie un titlu care să... Chiar are un feeling acolo. Așa de vară. Da. Okay. E prima piesă pe care o faci cu el? Sau? Nu, noi am mai lucrat împreună la Sufletul meu nu știu câți ani. Eram eu tânără. După care v-ați gândit, hai să facem și ceva așa mai house, mai... Da, am zis că am făcut un fel de... Am găsit o cale de mijloc între trendul între muzica asta popcorn și comercial și am să nu sune chiar ca la toată lumea, pentru că, din păcate, piesele în mare parte, în momentul ăsta... Cam sună la fel, știi? E ok, e comerț, înțeleg, și hai să găsim o cale de mijloc să fie totuși amprenta noastră. Da, sună foarte bine, după cum ziceam, o știm, chiar Gabi ne-a adus-o, era aici într-o zi în studio și, bă, luați stick-ul ăsta, avem o piesă tare. Zic, ce piesă? Păi Delia, piesă nouă. Oh, bun. Ok, bun, hai să facem o mică pauză, ne întoarcem cu bârfa și cu Delia în studio. Cu bârfa, auzi? Da, cu bârfa, pe cum altfel? Da, nu, că trebuie să bârfim, adică, neapărat. În câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. piesă mai veche a Adeliei, Listen Up. Cam de când e? Un an, doi? Doi, nu? Mm-hmm. Pe vremea aia nu era așa demență cu house-ul, România, cu popcorn-ul, cu... Nu, no, încă era R&B ok, știi? Încă se mai cânta așa. Era cool, da. Ok, hai să ne spui de concerte, evenimente, dacă știi câteva evenimente viitoare, ca să anunțăm fanii tăi să știe unde să fie, în ce orașe. Săptămâna aceasta începem. Cu săptămâna aceasta în Târgu Mureș ne vedem într-un mall, nu mai știu cum se numește, acolo la autografe, concert și așa mai departe. Am luat-o cu mall-urile. Săptămâna trecută am fost la Arad, acum în Târgu Mureș. Ești într-un turneu de mall-uri, ca să zic da, așa. Da, în tot, asta vineri, tot vineri trebuie să ajung și în Craiova. Nu știu cum am să fac. Noaptea se deschide un alt... Un alt mall sau alt club? Nu mall, este un club. Ceva... Adică, din mall în club. Exact. Deci am aterizat bine, dai seama. Deci de la Delia Mall Tour, mergem la Delia Club. Okay. După care a doua zi sunt două petreceri private frumoase de zile onomastice și așa mai departe. Asta sâmbătă, deci nu e interesant de anunțat. Iar săptămânile viitoare trebuie să verific, pentru că nu știu pe din afară niciodată ce am, decât pe săptămâna respectivă, știi? Am trebuie să spunem că am reînceput colaborarea cu Lucian Mitra. Noi am lucrat cam în permanență și am avut momente de pauză. Când ne-am plictiseam unul de celălalt, să nu ne sufocăm prea tare, că de... Da, domnul Lucian Mitra, se știe că aparțin Cap Music, bănuiesc. Da, se știe cine foarte bine. Știe, da? Știe, cine nu află acum, Cap Music, Sony Music, e licențiat de Sony Music, domnul Dan Popi, să trăiască, da, da, domnul Dan Popi, trebuie să filmăm clip, dacă ne aude, să sară cu banul. Pentru ce piesă, pentru ce piesă? Bang, bang, pac, pac, pentru Sunshine. Ah, ok, ok. Bun, deci vrei videoclip la Sunshine, ok, vreau am notat. Videoclip la Sunshine, dar n-am pretenții, poate să facă și la altă piesă, dacă... Facă clip, nu contează. Și știu eu că lumea te găsește în unele weekend-uri printr-un club în București, unde Delia cântă live la pian frumos. Ce frumos, da, uite că... Așa știu, doar din auzite, pentru că eu prin weekend-uri nu prea... Tu stai în casă, da. Nu, n-ajung în București în weekend. Am înțeles. Duminică seara suntem la... Poți să zic Jex? La Jex. La Jex. Suntem acolo, ne strângem mulți colegi, mulți prieteni și cântăm de drag. Dacă, uite că se mai întâmplă treaba asta, cântăm fără bani, fără nicio obligație, fără nimic, mai ales microfoanele, știi? Există acolo o trupă de bulgari care cântă cover-uri, evergreen-uri, piese dintre astea foarte valoroase, care nu vor muri niciodată. Da, clar. Și cântăm Always. Foarte tare. Am vorbit despre concerte. Zine de formula ta scenică. Câte dansatoare, câte fete, câte, eu știu, ce, cum e? Două fete, doi băieți, Nini, Johnny, Andreea și Cristina. Sunt a doua mea, a treia mea familie, ca să zic așa. În afară de faptul că sunt dansatori foarte buni și fetele și băieții, sunt absolut, nu știu, trebuie să vedeți, să dați pe un YouTube, pe ceva să căutați. Concert Delia. Să-i vedeți de Delia. Cum sunt, da. Suntem și foarte buni prieteni și e bine. Asta se întâmplă în scenele, mai multe evenimentele cu scene, nu? La scenă, mall-uri, dar în cluburi... Pentru că sunt ca o familie de-a mea, trebuie să iau peste tot cu mine, sunt obligată. Și dacă e clubul ăla mic așa, unde nici DJ-ul n-are loc la pupitru, cum pui patru dansatori? Împărțim fetele pe boxe, băieții jos, mai nasole, că în general dau salturi și fac lucruri spectaculoase, nu dansează. Și să se lovească de boxe. Mai lovesc cât un picior în cap, unul altuia, publicul, știi, mai primește cât un Adidas, dar e fan, da. Adică e mișto. E distracție în final. Da. Ok, zine metode de contact pentru fanii tăi, site-uri, Twitter, Facebook-uri și alte chestii. Deocamdată singurul loc în care mă pot găsi pe mine, eu, reala. Așa? Acasă. Oficiala. Da, pe Facebook sunt eu, aceea pe care, că intră lumea și mă întreabă, dar tu ești, eu sunt, unde scrieți Delia Mantache și vedeți o fotografie de-a mea. Stai să dăm un search. Dați un search. Facebook. Ia să ne uităm chiar acum în Facebook. Site în lucru sau site existent? Site under construction. Under construction, un delia.ro sau cum o să-i zică? Nu știu. N-ai luat domeniu? Am luat domeniu, dar nu știu cum îi zice. Ok, gata, am găsit. Am găsit o Delia Matanche, două Delia, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uite, frate, cât... Nu, prima e, da, prima, nu. Prima că avem 107 prieteni. Uite, în comun, e bine. Deja ți-a dat add as a friend, e bine, gata. E ok. Deci da, și să dau un sfat, uitați-vă la pozele de vacanță, la pozele de... uitați-vă la link-urile pe care le-am pus acolo și să vă dați seama dacă e al meu sau nu profilul, pentru că... cam sunt legate de mine și sunt lucruri care mi-aparțin, nu ar avea cum să le aibă nimeni, știi? Aha, okay. Aha. Ah, ok, ok. Bun, dai, gata, am terminat, mamă, ce am lansat, am ascultat Delia Sunshine. Vrei să mai întreb ceva, Olix? Punem și piesa... Punem și piesa? Da, avem o piesă foarte frumoasă, o piesă care îmi place mie foarte mult, din păcate... Nu spunem cine cântă, nu spunem cine cântă, dar vă dați voi da. Cu părerea și... Spunem că se numește doar Miami Beach... Nu, se numește The Beach Zone, m-am interesat. Ah, The Beach Zone. The Beach Zone și este un fel de replică pentru acea piesă celebră cu Miami Beach. O piesă care îi place mult Deliei din playlist-ul ei, din telefon. Chiar din telefon îi dăm play acum, nu? Da, deci noi trebuie să ne facem jingle. Piesă de pe YouTube, piesă de pe telefon, piesă de pe... Bine, n-o să, o să vedeți, se aude bine. Hai, o video dăm play, da? Da, 2, 3 și... 2, 3... Live from the phone. S-a oprit? Gata, s-a oprit. Sună telefonul, adică... Da, sună telefonul, dacă nu știai. Și în momentul în care sună telefonul, se oprește piesa pe care o ascult deci în player. Deci nu pot să cred că am pățit asta. Da. Și era chiar un pasaj foarte mișto. Da. Pentru cei care ne ascultă, n-am glumit. Deci, domnule, cine mă sună la ora asta? Chiar i-am dat play din telefonul Deliei. Poate putem deci să dăm resume. Nu era nicio glumă, nu era nicio vrăjeală. O piesă preferată de Adelie, am pus-o din... Totul este live, fără nicio preparație, fără... Tracklist-ul ei chiar la noi, la Kiss Kiss Cinemix. Ia, Ovidiu, ridică un pic, ca da? Ia, ia și pasajul, pasaj, da? Frumos. Da, mă, frumos, cu pasaj. Și acum poate te sună din nou, stai așa. Cineva insistă. E bine, e de smăț. Foarte tare, nu știm cine cântă piesa, că ai luat-o de pe net, de pe Beatport și da, nu te-ai uitat la, adică la artist. Nu, de fapt am cumpărat CD-ul de la magazin, vă rog frumos, am înregistrat-o în calculator și după aia mi-am pus-o în telefon. Nu, ai dat rip și din calculator în telefon, știm, e da. Foarte, legal, frumos. Foarte ușor. Oricum, dacă vă place piesa... trimiteți niște mesaje acolo să le văd ce părere aveți că... Pe Facebook-ul Deliei, da? Unde vreți voi. Ok, hai să încheiem și interviul de astăzi, ca să zic așa. Zine ce vrei tu pe final, pentru fan, pentru vara asta, pentru tine, nu știu. Mi-e foarte dor să merg în țară așa cum sunt obișnuită vara. Știi că la noi, culmea, vara nu sunt atât de multe concerte pe litoral, cel puțin în ultimii ani. Și ne împrăștiem așa, suntem pe la Oradea, Cluj, Peste tot, peste tot. Chiar se întâmplă evenimente vara prin țară? Eu, da, mai multe decât la mare, normal. Înainte, știi, când eram eu pe vremea NND, știu că stăteam cu lunile la mare. Începea vara, începea sezonul, se termina, noi eram acolo, știi? Da, apropo de NND, să știi că piesele alea încă merg în cluburi. Știu, no, sunt deci... evergreen-uri. Iar eu am un succes foarte mare când le cânt. Oamenii așteaptă, da, le cânt în concerte, da. Sunt într-un mix special, știi? Și sunt în mare frenele. Oh, un fel de mega piesele, mix. Da, și da. Lumea e în... De ce nu? Foarte tare. Păi, îți dorim succes cu noul single, Delia Sunshine. Pe cei care ascultă, îi pup rău de tot și să asculte în continuare, că nu. Vă întâlniți cu Delia la concertele ei pe care o să le aibă în țară, la mare, desigur. Ne vedem acolo la Summer Kiss. Bine, sperăm. Noi te așteptăm pe plajă, suntem acolo. Avem un șezlong pentru tine. A, da? Da. Cu mare plăcere, te așteptăm. Din ce în ce mai multe fete cântrețe care sunt și MC. Ceea ce e foarte pâine. Bine. Da, ok, te-am pupat, succes. O vară plină, să ai ne mai auzim. Delia, mulțumim frumos. Ciao, ciao. Ne întoarcem și noi după o scurtă pauză la mix. Back to the mix. His kiss in the mix. Iată, am întors la mix pentru că 40 și ceva de minute, chiar 45 chiar, de minute. Da, pentru că suntem la 8 fără vreo 3 minute. Așadar, 40 și, hai să zicem, 3 sferturi de oră de muzică neîntreruptă de reclame. Și în plus mixată, Olix este astăzi la butoare, mâine DJ Young și are revanșa. Urmând ca vineri să facem back to back. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Am avut-o! Am avut, da, pe Delia invitat, să zic. Și să recapitulăm mâine Sugar Daddies, un proiect nou foarte, foarte tare. O să aflați cine face parte din Sugar Daddies mâine, surpriză momentan. După care de la ora 8 Play and Win vin invitați în studio, premieră single nou. Uite că o să și ascultăm imediat după piesa de la David DJ și Temptation. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Come on. Come on. Temptation in the limo, you feel like a widow. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you're not around. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons I hold you tight. I'm not afraid to die. never wanna say goodbye. Kiss FM, I feel I need you more and more. Listen, Kiss FM, and when you look into my eyes, you light the fire in my soul. tine cea mâncare. Ari, ari, ari, ari. Mosano și lansa în premieră piesa asta Zingarini, un nou single Mosano. Ziceam eu, piesa cu Yesterday, Yesterday, toată lumea așa îi spune acum. Yesterday, vrem și noi melodia cu Yesterday. Cum se cheamă melodia cu Yesterday? Melodia cu ieri. Nu e Yesterday, este o chestiune zisă, nu știu, într-o limbă mai ciudată. Indiană, cred că un fel, un ceva dialect, acolo, indian. Un dialect, o șmecherie. Avem Kiss Kiss in a Mix podcastul, îl găsiți pe www.kissfm.ro/kkm. Acolo, de acolo puteți să descărcați înregistrările emisiunilor noastre de săptămâna trecută, inclusiv de ieri, de-al alteri. Da, de asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro, pe ovidiustelescu.ro și pe, cum era, Aisa? Pe site-ul aisadjyoung.ro. Foarte simplu, adică în loc de Aisa și DJ Young, e simplu, aisadjyoung.ro. Avem și concursul cu Odisea Kiss, puteți câștiga o excursie, un concediu în Grecia, în fiecare dimineață, în Cronica Cârcotașilor. Și de asemenea, avem și mega invitați mâine. Mâine, Sugar Daddy's, proiect nou, debut, lansare, remixuri și o grămadă de piese interesante, inclusiv remix la Isa și DJ Young Bunny. Și de asemenea, vin de la ora 8 și băieții de la Play & Win, că tot am dat noi primii piesa luni. Să facem, luni, de fapt, da, să facem premiera oficială pe un post de radio cu băieții de la Play & Win, invitați la Kiss FM, desigur. Avem chiar acum Sava și Raluca, I Like the Trumpet, Moving Elements, remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Sexy for you is sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpets, it is. Come to the

Salutare, băieți, sunteți super tari și pe muzica voastră au ieșit niște clătite super gustoase. Vreți și voi un bacione grande, dolce? Normal, că am vrea și noi, de ce să nu vrem și noi, asemenea băncare bună. Mâine am examen și nu pot să învăț de ce, din cauza voastră. Diana din Constanța, scol l-a învățat. Băieți, pe muzica voastră am... Da, ăsta e cel mai tare SMS din ultimele săptămâni primit. Atenție. La Kiss Kiss Dynamics. Dacă e real, este cu atât mai tare. Și aveți aplauzele noastre. Atenție. Băieți, pe muzica voastră am conceput un copil și v-aș ruga dacă vreți să ne fiți nași. Ne pupă Adela din Târgu Jiu. Deci, foarte tare. Incredibil. Chiar ne gândeam, chiar ziceam, măi, Olix, păi să merge cu Kiss Kiss Dynamics la botezuri, la nunți, la chestii de genul ăsta și cu siguranță are și super nebunie, nu, super cateringă. Nu că n-aș fi ajuns deja să merg cu partidul Kiss FM la valuri de boboci, adică bine, asta e un început. Ne cheamă lumea la nunți, la asta. Hey. Salutare! La toți chisomanii sunt Chris, Chris cu Y și 2 de S, mă înțelegi, din Târgoviște. Vreau să transmit un sărut dulce cele mai frumoase fete din Târgoviște, în paranteză, Andruța. Salut, sunt Adi din Sighișoara, am și o dedicație pentru cei care fac off-road cu bicicleta. Vă recomand cea mai mare plăcere, cu cea mai mare plăcere. Și încă unul pentru voi să dea cei mai tare, am și eu dedicat pentru mama mea care are 50 de ani. Astăzi am și eu preferință muzicală, piesa aceea cu Jump Up. Jump Anda. Up and get started. Anda a fost piesa mai devreme. Anda din Galați, la mulți ani mamei tale. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai luăm două, hai să mai luăm două mesaje. Haideți băieți, sau hei băieți, vă rog încercați să puneți playlist-ul vostru. Alicia Borona Supo. Borona Supo, da. Da, Eli din Slobozia. Eli, uite, vine, ai piesa ta îndată? Cred că, deci încercăm. De la Andreea din Târgoviște pentru nena. Șoferul lasă cravata că tot nu-ți este nodul. Vă okay. Și de la Doru pentru Andreea, te iubesc foarte, foarte mult, să nu uiți asta. Vă spun eu foarte pe scurt că începând din această săptămână partidul Kiss FM durează cu 2 ore în plus, așa că de la 4 dimineața la 6 am mai pus încă un guest mix. Am un folder foarte mare cu toate guest mix-urile trimise până acum. Avem ce să ascultăm și de la 4 la 6 dimineața, asta că tot vine vara, lumea stă trează mai mult timp. Și în acest weekend ne găsiți vineri în Motiv Room din Craiova. Îl sărbătorim și pe colegul nostru Emil Safta de la Craiova. A fost ziua lui săptămâna trecută, la mulți ani, Emil, dacă cumva ne asculți. Și sâmbătă suntem în Cluj, în Club Ring. Super distracție, nemunie, pare Bibel, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Are you ready? Come on! She won't look at you, won't look at you. She hides true love, super see you. She's got a halo around her finger, around you. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've got to choose, nothing to lose. Don't go away. Don't

ieri la Kiss Kiss in the Mix cu Elena invitată live în studioul Kiss FM. Disco Romancing featuring DJ Young and Olix la final așa la produced by Lorenzo Duța. Yo, come on. Am zis bine? Da, da, zis okay. Da, da, da, da, da. Vine concursul Aerosmith la care pregătim două bilete, așa încât toată lumea repede mâinile pe telefoane. Fiate cum se roșesc Olix liniile aici în soft. Atenție, 10, 15 deja. Ma. Foarte tare. Concurs! Gata, l-am întors la mix, încă 3 piese legate până în ora 9, ora la care avem desigur piesa Non-House. Astăzi se aleasă doar de mine, am promis de ieri, e pregătită piesa aici în soft. Astăzi o alege Olix, așa cum ziceam. Ok, începem chiar acum cu Crash și Alexandra, Party On. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody in the house. Come on. I'm on my way. Every time I hear the groove, makes my body move. Just lose control.

împreună cu Mark Ronson, Valerie. O piesă pe care o dedicăm șefului nostru, Șerban Huidu. Știm că îi place foarte, foarte, foarte mult. Și desigur, piesa aleasă astăzi de Olix. Mâine o să fie rândul vostru? Sau, ne gândim. Sau al meu, e să timp. Alegem piesa în un house de la ora 9. Gata, continuăm mixul. Normal. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Încă 50 de minute neîntrerupte de reclame, numai cu hituri mixate și de kiss-uri la 0722 20 60 20. DJ Young și Olix. Olix este la butoane astăzi. Stai așa, atenție. Yo. Americano, Yolanda Bicap și... De fapt, nu, Yolanda Bicul și D-Cup. Sau DCUP, cum vreți să le spuneți. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on, yo! Și... Bomba da poca vichita va bene. Si tu la parla mieți americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Bomba da bene in cape di I love you. Papa l'americano. We'll be right back.

Se numesc Oancea. Am un vecin, îl cheamă Oancea. Am înțeles că piesa asta este pentru el. Want me, you know I want ya. I know you want me. Hai, toți cei care sunt Oancea, mâinile să vă mare. Toți Oancea, mâinile în aer. Deci ne uităm pe Facebook unde e un video să vedem câte... Deci, fii atent, numai vedete îți dau ad. Nu știu cine este Liviu Stanciu. După care, Simona Gheorghe, Paula Selling, da, colegul nostru Alex de la știri, Cătălin Botezatu, Cristina de la Antena, da, deci n-am mai dat pe Facebook de două luni și am 179 de cereri. Bun, no. e bine, nu zic tu că nu mă pricep. E bine? Ok. A, nu. Da, deci nu, primii cei de sus ți-au fost recomandați. Și vezi, acest prieten ți-a fost recomandat de către Eugen Huculici. Am înțeles. 198 de prieteni în comun. E bine, nu? Doamne. Da, Olex face mișto de mine că intru mai rar pe Facebook. Ok, bine. Și intru și le dau atunci tot aia, nu? Da. Uite, vreau numai să vorbesc cu tine pe chat aici. Ai, uite, scriu. Hai să vedem ce zic oamenii. Descrie și tu, uite, Alina, fata bine, asta. Bine, vreau să luăm niște SMS-uri, lasă Facebook-ul meu. Ok. Hai să citim câteva SMS-uri, ar fi mult mai interesante decât Facebook-ul lui Ovidiu Stănescu. Uite, niște mesaje de acum 3 ore. Pentru greierașul meu pe care îl iubesc din toată inima și muzica cea mai bună să ascultă la Kiss FM, Dana, ok, mulțumim, foarte tare! A fost săgeata aia de sus, du-te mult, la, să luăm totuși SMS-uri peste ora 8 jumate, nu? Măcar așa. Uite aici, V-aș ruga dacă se poate melodie cu Prodigy. Super, da, Baftă. Uite, asta este o piesă, e un cover după Prodigy. Salut, băi, sunteți cei mai tari când dați pe stadion? Da, nu, când cântați, e cu capă. Ah, da, e altă limbă, e, cântați. Nu știu, ce e elfă, tinel, nu știu. Tinel, pe stadion. Tinel, pe stadion? Da. Nu știu, pe stadion. Când o să le apucăm și de fotbal? Nu știu, dacă o să fie un stadion, te anunțăm, da? Cineva așa, ne spune da, să nu ajungem în situația pensionarilor. Bine, nu că nu ne-am dorit să ieșim la pensie de la Kiss FM, dar n-are nicio legătură să răsăul ăsta. Să mai tare, hai, fece Vaslui, tot tinel, ești cel mai tare, mulțumim. Bine, am înțeles, mai e din Vaslui, ok, am înțeles. Și încă unul, mulțumesc pentru melodia Elenei, vă stimez, foarte tare. Salut băieți, vreau și eu melodia, vreau și eu un dedichis pentru toate colegele mele de la AVS. Așa. Pentru scooter când dați bilete. Scooter, nu știu dacă este eveniment Kiss FM, da. Am o dedicație pentru mama care îmi face clătite de radii din Sighișoara. Mamă, ne nebuniți cu clătitele, oameni buni, gata, hai să nu mai vorbim de mâncare. Mâncați la ora asta, pe bune. Uite, noi am luat masa la 8, fără un sfert. Da, și gata. Azi e miercuri, nu? Hai, să uităm pe cei care se uită acum la Cronica Cărgătașilor. Normal. Da? Și totuși încă suntem ascultați, nu? Da. Încă... fiind mesaje, da. Gândita mai concurența de la ora asta, da. Lumea se uită la Cronică, dar mai avem încă, nu știu, 1.200.000 de ascultători care, câțiva, care da, ascultă Kiss FM. Da, eu da. Acum e ok. E ok, hai să continuăm mixul. Indiana Tech FM, după care Alexandra Stan, Lollipop și Fly Project, Mandala. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss. In the mix. Hai pe plajă. The sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Chico, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Chica bomb, chica bomb. Oh, when the sun is shining. in a mix de un sfert de oră, Ovidiu Dan continuare. Accept. Stai așa, avem mai multe chestii. Accept, ignoră sau maybe, sau poate. Aia la Facebook, poate e cea mai tare. Mie place să dau accept sau, mă rog, cum se cheamă, la prieteni, da, la toți, să fie toți acolo, da. Oricum, aproape 4.000, nu? Da, într-o strângem prietenii. Mai un pic trebuie să-mi fac alt cont, sau cum e asta? Trebuie să faci fan page pentru fani, aia acolo poți să ai infinit, așa cum avem și pagina Kiss FM și pagina partidului Kiss FM. Puteți să deveniți fani acolo, pe Facebook. De asemenea, dacă tot vă spuneam de partidul Kiss FM, vă mai spun eu că vineri petrecem în Craiova, în Motiv Room, iar sâmbătă suntem pentru ultima dată în acest sezon în Cluj. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro/kkm, pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusanescu.ro și pe kissfm.ro/partidul, dar și pe noul site aisadjyoung.ro. Nu știu ce țipă fetele alea acolo, da. Pentru că vorbește Ovidiu la radio, da. Sunt foarte entuziasmate, așa, adică numai sunt entuziasmate că vine piesa asta, Selfish Love. O iubiți cu toate, cu toții. Foarte tare, de la Pedro Casanova și Andrea, un remix Gregor Salto. Așteptăm în continuare și mesajele voastre la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la radio mai tare. Come on. Summer Kiss Kiss in the mix. Everybody on the beach. La finalul lui iunie ne mutăm la mare, pregătiți-vă. Tam, tam, tam, pe plajă, fetele. Deci am înțeles că special pentru plaja Kiss FM nu se vor mai vinde sutiene. Se va interzice intrarea cu sutien pe plaja Kiss FM din Costinești. Deci, fetelor, asta e, luați aminte acum. De pe acum, nu mai dați banii pe ambele piese. E mai simplu. Facem discount pentru plaja Summer Kiss sau facem... doar piesa de jos. Mi-a venit o idee. Voi ne dați sutienul, noi vă dăm un tricou Kiss FM, dar asta rămâne să negociem acolo pe plajă, nu la locul doamne, faptei. Doamne, okay. Imaginație, doamne. Vă dați seama, emisiune cu doi scorpioni. Da, mai la dată nu se poate. Bun. Colega noastră Alice ne întreabă pe Messenger, păi și băieții fără chiloți, băieții fără... Stai mă, că nu trebuia să dăm în gât pe bune. Hai să lăsăm piesa asta, rămâneți cu noi, mai avem încă 25 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh,

Libu Breeze. Super Remax. Tare, vă așteptăm din nou la Sfântul Olix, face gulaș și mănâncă doboș, cis și chip. Chris și Chip. Chris și Chip, ok. Super mix să fie pentru Mădălina Stan. Vă salut, sunteți number one. Mulțumim foarte, foarte mult. Pentru toți scorpionii de la Cosmic, pentru chiar că trească Kiss, Scorpion King. Da, chiar și Kiss FM este Scorpion și nu oricum, ci tocmai de ziua lui Ovidiu, de ziua lui DJ Young, de 5 noiembrie. Da, deci, chiar. Să fie... Nu cred, nu am băgat mama sita. Trebuie să rezolvăm problema. Wow, dai seama. MC Snip Sound zice să punem mama sita. Sunt de cei mai tari, vă ascult în fiecare seară. Doar muzica cea mai bună să ascultă la Kiss, nu-i așa? Vreau și eu, dacă se poate, Morris Angel Eyes pentru toți kissomanii. Morris, ai avut? Să vedem, mai avem 14 minute și încă 4 piese pregătite. Astăzi nu o să avem Morris, mâine promite DJ Anca să fie Morris. DJ Anca, asta e premieră. Wow, finally ai dat accept pe Facebook. Yeah! Bine, Ana, ok, gata. Gata, n-am mai intrat de mult. Gata, am rezolvat-o cu Facebook-ul, am dat accept la toată lumea de acolo. Nu stau să mă uit, accept la toți. Bogdan din Balcani. Da, ascultă, câștigă CFR-ul, asta e clar. Mamă, deci... Aveți de partid, urmai un pic, v-a pupat Adrian din Cluj. Asta okay. legat de fotbal, nu? Da. Da, ok. Da. Mai avem încă 14 minute de mix. Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Come on. Și avem, deci, Narcotic Sound, că am promis la, deci, la ascultători. După care ne întâlnim cu Ryan și Radu, Rush Love și Alexander Bates și Liz Drums. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young și Olix cu voi până la 10 și jumătate. La Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Come on! Yo! Yo! Original vibes, yo! Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita por favor. Rasta mana lava mana, I am original. Next to Mamacita I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Oh, inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time. I'm not afraid to die. mashup version, nu știu cum sună. Nu, e reclamă la o firmă de bere, nu este cu Co, este cu Borona, da? Borona supo. Alessia, este o piesă românească foarte, foarte bună și încep să ne placă așa, adică, da. Încet, încet, de vară, nu, e nou, am înțeles. Gata, rămânem împreună încă 30 de minute, dar varianta nemixată, varianta normală de playlist. Cu playlistul Kiss FM, DJ și Olix, vă spun, pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on!